Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 maja, jest 9. Małgorzata Maliborska-Przeszmowska i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. PiS rezygnuje na razie z ograniczenia kadencyjności w samorządach. Rafał Trzaskowski ocenia w Trójce, że to dobra wiadomość. Rząd zajmie się dziś projektem nowej ustawy o komornikach. Komornicy alarmują, wielu z nas straci pracę. Czy prezydent Trump zdradził Rosji tajemnicę wywiadu? Tak twierdzą amerykańskie media. Biały Dom zaprzecza. To odpowiedź na głosy społeczne, tak poseł PiSu Jacek Sasin tłumaczy odłożenie w czasie ograniczenia kadencji w samorządach. O wycofaniu się z wprowadzenia tego rozwiązania w najbliższych wyborach samorządowych poinformował wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jacek Sasin przekonywał jednak w radiowej Jedynce, że w ogóle to ograniczenie jest potrzebne i zostanie wprowadzone. To jest taki mechanizm, który spowoduje naturalną wymianę w samorządach, ale jednocześnie nie jesteśmy głusi na tą dyskusję, na te wątpliwości, które wokół tej sprawy narosły. Wątpliwości ma na przykład Platforma Obywatelska, dlatego cieszy ją decyzja prezesa Kaczyńskiego. To dobra wiadomość, oceniał w Trójce europoseł PO Rafał Trzaskowski. Przypominał u nas, że dwukadencyjność jest zgodna z konstytucją i pozwala najlepszym samorządowcom dalej piastować swój urząd. Natomiast jeżeli rzeczywiście będziemy próbowali ograniczać kadencję, no to mówimy, od dziś każdy może mieć dwie kadencje i wtedy są równe zasady gry. Cieszę się, że prezes Kaczyński pod wpływem opozycji, samorządowców, ludzi wycofał się z tej naprawdę bardzo złej decyzji. Nowe przepisy ograniczające do dwóch kadencji czas urzędowania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast miały zacząć obowiązywać od najbliższych wyborów samorządowych w przyszłym roku. Tym razem dużo później niż zwykle, bo dopiero o 15 zbiera się rząd. Po powrocie premier Beaty Szydło z Chin ministrowie zajmą się m.in. projektem nowej ustawy o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych. To tak zwana reforma komorników. Przewiduje ona m.in. znaczne obniżenie stawek opłat egzekucyjnych, a także obowiązkowe nagrywanie czynności egzekucyjnych. Sami komornicy mówią, że po tych zmianach kancelarie będą upadać. Komornicy przekonują, że obniżenie stawek opłat egzekucyjnych i objęcie ich podatkiem VAT może doprowadzić do bankructwa wielu kancelarii. Rzeczniczka Krajowej Rady Komorniczej Monika Janus, powołując się na raport PWC, tłumaczy. 80% kancelarii komorniczych już w pierwszym miesiącu funkcjonowania nowej ustawy będzie miało problemy finansowe. Co więcej, jak dodaje, po zmianach pracę może stracić około 1600 komorników i 1800 asesorów. To m.in. dlatego, że w myśl nowych przepisów wszystkie czynności egzekucyjne komornicy będą musieli przeprowadzać sami, bez pomocy asesorów. Rafał Rajwer z Ministerstwa Sprawiedliwości tłumaczy jednak, że tak daleko idące zmiany mają przywrócić zaufanie do pracy komorników. Niektórzy komornicy uczynili sobie stałe źródło dochodu. Krajowa Rada Komornicza nie traci jednak nadziei, że zmiany w przepisach są możliwe, ale faktem jest, że Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekty w zaproponowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości kształcie. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Prezydent Donald Trump ujawnił Rosjanom tajne informacje wywiadowcze w sprawie Państwa Islamskiego, twierdzą amerykańskie media. Miało to nastąpić podczas niedawnej wizyty w Waszyngtonie szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa. Biały Dom broni prezydenta, przekonuje, że nie doszło do ujawnienia źródeł i metod pracy wywiadu. Według amerykańskich mediów podczas spotkania z Siergiejem Ławrowem Donald Trump zaczął się przechwalać, jak dobrymi raportami wywiadowczymi dysponuje i podał Rosjanom tajne informacje dotyczące planowanych ataków terrorystycznych Państwa Islamskiego. Informacje te miały pochodzić od jednego z partnerów wywiadowczych Stanów Zjednoczonych, które to państwo nie upoważniło Waszyngtonu do przekazywania dalej tych wiadomości w obawie przed ujawnieniem źródeł informacji. Biały Dom zaprzecza jednak, że mogło dojść do ujawnienia danych operacyjnych. Ta relacja w sposób, jaki ją przedstawiono, jest nieprawdziwa. Prezydent i minister spraw zagranicznych Rosji rozmawiali o zagrożeniach dla obu krajów, także w ruchu lotniczym. W żadnym momencie nie rozmawiano o źródłach ani o metodach wywiadowczych. Zapewnił doradca prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego generał Herbert McMaster. Autorzy artykułów odpowiadają, że nie twierdzili, iż Donald Trump przekazał Rosjanom informacje operacyjne, ale że ujawnione przez niego tajemnice mogły doprowadzić do zidentyfikowania źródeł wywiadowczych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jutro w Grecji strajk powszechny. Dziś 48-godzinny protest rozpoczęli pracownicy żeglugi morskiej. Strajkują także dziennikarze, a kierowcy autobusów jeżdżą z przerwami. Związkowcy sprzeciwiają się kolejnym reformom oszczędnościowym. Głosowanie nad ich przyjęciem odbędzie się w parlamencie w Atenach w czwartek. Związkowcy oświadczyli, że obecny grecki rząd po raz kolejny ugiął się pod żądaniami wierzycieli i przekroczył granice, które wcześniej uważał za nieprzekraczalne. Pakiet ustaw, który ma przyjąć grecki parlament, przynosi m.in. kolejne znaczne cięcia emerytur, wzrost podatków i znosi wiele uprawnień socjalnych. Zawiera też szereg regulacji, które dotyczą prawa pracy, prywatyzacji, wprowadzenia handlowych niedziel i inne. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Dodajmy, że przyjęcie kolejnych oszczędności jest warunkiem zakończenia oceny greckich reform i odblokowania kolejnej transzy z ostatniego pakietu kredytowego dla tego kraju. Otwiera też drogę do porozumienia w sprawie restrukturyzacji greckiego zadłużenia. To był serwis Trójki. O sporcie Michał Kosierowski. To był popis Rafała Majki na finiszu drugiego etapu wyścigu dookoła Kalifornii. Polak perfekcyjnie rozegrał ostatni kilometr i po walce na stromym podjeździe i świetnym ataku na ostatnich metrach pokonał Australijczyka Bennetta. Został też liderem tego wyścigu. Liderem swojego zespołu nie był niestety Marcin Gortat. Zagrał nieźle, ale to nie wystarczyło, by Washington Wizards pokonali Boston Celtics w meczu, który decydował o awansie do finału konferencji wschodniej NBA. Faworytem w ostatnim meczu byli gospodarze i to nie tylko ze względu na to, że to najlepszy zespół konferencji wschodniej sezonu zasadniczego. Wizards w playoffach na parkiecie w Bostonie nie wygrali od 1982 roku, a we wschodnim finale ostatni raz zagrali 3 lata wcześniej. W ostatnim pojedynku serii w drugiej części Celtics wypracowali sobie kilkupunktową przewagę, której nie oddali do końca spotkania. Doszliśmy do decydującego 7 meczu półfinału konferencji, który niestety przegraliśmy. Jesteśmy zawiedzeni, z tego powodu dla mnie osobiście ten sezon nie jest udany. Powiedział czołowy gracz Wizard John Wall. Marcin Gortat wśród koszykarzy obu drużyn najlepszy był w zbiórkach, łącznie miał ich 11. Do tego dołożył jeszcze 6 punktów. W meczach o wygranie rywalizacji na wschodzie Boston Celtics zmierzył się z obrońcami tytułu Cleveland Cavaliers. Pierwsze starcie ze środy na czwartek. Z Chicago Jan Pachlowski. Za to w finale na zachodzie zagrają San Antonio Spurs i Golden State Warriors. W hokejowej lidze NHL zaczął się już finał na wschodzie. W drugim meczu Pittsburgh Penguins wygrali z Ottawa Senators 1-0, co oznacza, że w finale zrobił się remis 1-1. Nie o finały, nie o puchary, a o utrzymanie będzie toczyć się dziś walka w Lotto Ekstraklasie. Właściwie w miarę spokojne mogą być tylko Wisła Płock i Zagłębie Lubin, choć i tak trener Wisły Marcin Kaczmarek mówił ostatnio, że teraz nie ma miejsca na błędy i liczy się każdy mały punkt. Ziarko do ziarka i zbierze się miarka. Wiadomo, jaka jest sytuacja w tabeli i z jakim ciśnieniem wiążą się te mecze. No właśnie, tak to wygląda. Wisła i Zagłębie mają po 25 punktów, a później zaczyna się roller coaster. Krakowia 21, Śląsk 20, Arka 20, Piast 19, Górnik Łęczna 18, a Ruch Chorzów 17. Ruch spłacił zaległości finansowe w wysokości 5 milionów złotych, otrzyma licencję na kolejny sezon, ale już wie, że znowu zacznie z minusowym kątem punktowym. Minus 3 punkty to kara za opóźnienia w płatnościach. Dziś Ruch zagra z Piastem Gliwice, Zagłębie ze Śląskiem Wrocław, Górnik Łęczna z Krakowią i Arka z Wisłą Płock. Mecze o 18 i 20.30, a Sport w Trójce ponownie po 17. Sporo słońca, tylko miejscami zachmurzenie duże. Na południowym wschodzie, w centrum i na Pomorzu przelotny deszcz, lokalnie burze, także z gradem. Od 17 stopni w Szczecinie do 19 w Warszawie i 21 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jestem mamą dwójki dzieci. Często rozmawiam z innymi rodzicami, którzy nie zdają sobie sprawy ze znaczenia magnezu w diecie ich dzieci. Jak można zadbać o prawidłowy poziom magnezu? Dobrze jest podać dziecku Magmisie. To żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Suplement diety Magmisie dzięki zawartości magnezu przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Ja sama podaję Magmisie moim dzieciom. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Dostępne w aptekach. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam drukarkę dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel Core dodajemy drukarkę za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? A wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Co powiesz na to, że Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała? A czy to nie piękne, że do tego Liporedium zapobiega efektowi jojo? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 10 minut po 9. Do południa. We had no way staying afloat. We had to leave on a ferry boat. economic refugees on the run to Germany. We had the back of Maggie's hand. Times were tough in Geordie land. We got our tools and work and gear and humped it all from Newcastle to here. Why I'm why I'm what we've got. Brickies, chippies, every trade, German build and British made. Had a way down the Audubon, mine supports a cabin bay, or a bunk in a Nissan hut instead. Plenty Deutschmarks here to earn, and German tarts are wunderschön. German beer is chemical free. Germany's our epitome. Sometimes I miss my river time, but you're my pretty Fräulein. Tonight we'll drink the old town dry, keep our spirit levels high. Pan Marek na dobry początek i już 13 minut po 9. Skrable, skrable. Oczywiście, że jestem za porankiem, za naszą ekipą porankową. Kancik na szczęście nie słyszy, bo widzę go teraz w telewizorze. Co dzisiaj w naszym... Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Borowiecka, Marek Niedźwiecki. Dziś w naszym programie za kwadrans Arkadiusz Ekiert, informator ekonomiczny, a Arkadiusz i jego gość oczywiście. Dzieci wiedzą lepiej, Katarzyna Stoparczyk przed 10:00. Dziś temat, kim będziesz w przyszłości? Ja strażakiem. Płyta tygodnia Gorillaz, Humans, to tuż po godzinie 10:00. Potem będziemy mieli gościa, ale to na razie niech pozostanie niespodzianką. A fajny film Ryszard Jaźwiński, ciągle o festiwalu Dogs Against Gravity, przed godziną 11:00. Po 11:00 piosenka dnia, zespół Camp, sam się Camp. Instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń, dziś o wyjściu z nerw. No i na koniec naszego spotkania powieść, jak zwykle, ciągle jeszcze Jorge Diaz, Listy do pałacu. Życzymy dobrego odbioru. Te skrable dzisiaj zainspirowały, że wziąłem się za rozwiązywanie krzyżówki, czego nie robiłem już ze 20 lat pewnie. Nie powiedziałem o naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Tak, to ładna piosenka grupy Hej. 10 minut po godzinie 9. Sudoku, dla mnie za trudne. Kompot z Mirabelek, jeszcze chwila. Na razie mamy Rambarbar. To teraz może Olafur Arnalds, a potem Benjamin Biolay. À force se délester de certains poids. On t'a donné maintes fois ta chance et on t'aime comme le frère qu'on n'aura pas. Ils t'ont glissé pour ton bien dans un carton, il y avait ton combat. Des temps anciens où tes enfants avaient l'air fiers de toi. De ressources humaines, tu n'en as plus. Viens me connaître. À force de peine, hiberne. Poi sole sulla spiaggia, il cane addormentato accanto a te. Vieni con me. E qualche ombra nella testa, non so se ti ricorderai di me. Accanto a me. E la notte era giorno, un ragazzo con l'anima blu. Uno sguardo, un sospiro e non esisto più. De ressources humaines, tu n'en as plus. Viens me connaître. À force de peine, perdu. Zapraszamy do reklamy. Cały dzień na nogach. Obrzęki, ciężkie nogi, widoczne naczynka. Znasz to, prawda? W laboratorium Detramax powstają rozwiązania na ciężkie nogi. Właśnie stworzyliśmy innowacyjną formułę Detramax Plus, która zawiera aż 5 przebadanych substancji. Składniki suplementu diety Detramax Plus wspomagają redukcję obrzęków, zmniejszają uczucie ciężkich nóg i wspierają mikrokrążenie żylne. Wypróbuj skuteczność Detramax teraz w atrakcyjnej cenie. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na detramax.pl. Przedsiębiorco, chcesz wiedzieć, jak pozyskać dotację na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, nowej lub ulepszonej technologii produkcji lub nowego projektu? Jak zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność swojej firmy? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. Dziś o 18.45. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest w 9:30. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak, polityka, i Arkadiusz Rzekiel. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Za pół godziny, panie Adamie, Główny Urząd Statystyczny powinien opublikować tak zwany szybki szacunek PKB za pierwszy kwartał, polski PKB oczywiście. Zdaniem niektórych analityków można się spodziewać wzrostu tego wskaźnika i będzie on oscylował w okolicach 4%. Tak, to jeżeli tak będzie, to ja się bardzo ucieszę. Bardzo nam potrzebny jest ten wzrost. Mieliśmy zeszły rok bardzo z mizernym efektem. Jeszcze te później te zrewidowane przez GUS wyniki okazały się jeszcze niższe, więc daleko nam było do 3%. Jeżeli teraz będzie 4, no to oczywiście jest dobrze. Oby tak było. Natomiast oczywiście jest kwestia tego, w jakim stopniu te tempo wzrostu uda się utrzymać w kolejnych kwartałach i czy te założenia na ten rok i w ogóle, bo jest wieloletni plan finansowy, który zakłada, że właściwie mielibyśmy się rozwijać w takim tempie zbliżonym do 4%, tam niecałe 4% ma być do 20 roku, no to jest takie wyzwanie, które rzeczywiście, żeby to spełnić, będzie dużym wysiłkiem. No bo właśnie sęk w tym, żeby stosunkowo wysoki albo na średnim poziomie wzrost gospodarczy utrzymywać w dłuższym okresie. No tak, oczywiście. W ogóle pewien taki fetysz takich kwartalnych wyników to jest no tyle mylący, że po prostu zwyczajnie to są takie często sezonowe, często takie wynikające z pewnych okoliczności wyniki, a ważny jest trend no roczny, a wieloletni na pewno, bo w roku też można troszeczkę ten wynik podkręcić. No to nie jest najlepsza informacja dla nas, konsumentów, czytaj kierowców przede wszystkim, bo rosną ceny ropy naftowej na świecie. Pierwszy raz od 2 tygodni cena ropy Brent podskoczyła powyżej 52 dolarów za baryłkę. Teraz, spoglądam, kosztuje dokładnie 51,95 dolarów. Ciekawe, jak niedawno żeśmy obserwowali spadki cen paliw, no ciekawe, jak szybko zaobserwujemy odwrotną sytuację. No zwykle jak ropa drożeje, to szybciej reagują producenci podnosząc ceny niż obniżając, kiedy tanieje. No powiedzmy, dlaczego drożeje ta ropa? Drożeje dlatego, że znów tak powiem, zwarli szeregi producenci ropy. Było takie porozumienie dotyczące ograniczenia krajów wydobycia. Mhm. Te wygląda na to, że udało im się dogadać, żeby to ograniczenie utrzymać do 18 roku. Ale tam trochę Stany Zjednoczone torpedowały. To tak, no oczywiście ciągle jest ten straszak dla producentów, że Amerykanie to wykorzystają, oni mają tą ropę z łupków. I to jest właściwie taki dosyć czynnik, który stabilizuje tę cenę. Ja bym nie dramatyzował, dlatego że generalnie ocenia się, że jeżeli ropa będzie w paśmie 50-60... No właśnie, bo my cały czas zapominamy, To jest, pamiętajmy o tym, że była kiedyś było 90. Grubo ponad 100 bywały ponad 100, takie okresy. Pamiętajmy również o tym, że jednak bardzo niskie ceny ropy też są niedobre również dla konsumentów, dlatego że one chwilowo dają taki, że tak powiem, oddech, że można więcej używać, natomiast nie sprzyjają później uruchamianiu wydobycia, nowym poszukiwaniom, bo to się nie opłaca, no i w tym momencie sprawa troszeczkę się sypie. Kolejny temat też ważny dla naszego portfela, bo Komisja Europejska, o tym już wiemy, zapowiedziała koniec roamingu na 15 czerwca. Obowiązkiem operatorów sieci komórkowych było opublikowanie do wczoraj nowych cenników. No i co się okazuje, że na razie wygląda na to, że na dosłowne wdrożenie unijnych przepisów postawiła tylko firma Orange w Polsce, a pozostali tak troszkę... No tak, no to było od początku wiadomo, że to jest takie rozwiązanie, które nie podoba się operatorom. Oni mają no bo swoje... zarabiali na tym przecież. Tak, to jest dosyć, ponieważ coraz więcej podróżujemy. Co prawda wiele osób po prostu robiło tak, że jeżeli dużo jeździło po świecie, no to po prostu zwyczajnie kupowało kartę, miejscowe, tak, miejscowe karty i korzystało tam z innych numerów. Natomiast, no mówiąc prawdę, to teraz będzie będzie próba taka sił, na ile organy regulacyjne, krajowe i międzynarodowe będą w stanie rzeczywiście wyegzekwować to, bo oczywiście każda firma ma swoje tam argumenty, ma swoje tam kruczki w tych regulaminach, które ale próbuje. Ale przecież te firmy miały już parę ładnych lat na to, żeby się przygotować do tej sytuacji, prawda? Bo o zniesieniu roamingu mówimy już od kilku lat. Tak, tylko żeby się przygotować do obniżenia dochodów, a to są dochody dla tych firm, no to właściwie nigdy nie ma dobrego czasu. Po prostu firmy starają się jak długo mogą. Mhm. Zresztą sam Orange Polska też przyjął taki dosyć ciekawy moim zdaniem scenariusz, no że nawet jeżeli w tej chwili będzie trochę tracił, to wyjściem takim, z taką ofertą do klientów być może przyciągnie, bo teraz jest między operatorami walka, bo już właściwie wszyscy mają telefony, więc no tak. Teraz tylko kto komu wyrwie grupę, więc być może Orange w ten sposób zbuduje sobie nowych, lojalnych klientów. Ale to, bo ja się zastanawiam też nad tym, bo na przykład w przypadku banków, jak się mówiło, prawda, że jak się wprowadzi podatek bankowy, kto na tym straci? Nie bank, tylko klienci tych banków. I teraz my się tak cieszymy z zniesienia tego roamingu, ale tu z lewej strony albo z prawej strony dostaniemy. No tak, ale to prawdę powiedziawszy, ci operatorzy telekomunikacyjni to zawsze mają takie, na przykład ja pamiętam z tymi wirtualnymi operatorami, to zawsze była awantura, że ktoś przychodzi, będzie zarabiał na naszej infrastrukturze, to my inwestujemy, my nasze pieniądze przeznaczamy na budowę całej tej technologii, a potem pieniądze. Ktoś tego. No więc tu jest też taka sytuacja, że my w kraju budujemy jakąś infrastrukturę, no i to są nasze koszty i my musimy jakoś te pieniądze odzyskać. W Pulsie Biznesu przeczytałem, że obywatele Ukrainy kupują coraz więcej nieruchomości w Polsce. I Puls Biznesu cytuje raport Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 2014-15 zakupy naszych wschodnich sąsiadów rosły o około 40%, a w 2016 już wzrost wyniósł 81%. No tak, no tylko pytanie jest o skalę tego zjawiska, bo to procentowo to pewnie może... No wygląda bo to... Tak, to można, to można, 100, można się ekscytować. Tak. Natomiast oczywiście, no biorąc pod uwagę, że już ocenia się, że jest około miliona pracowników ukraińskich przyjeżdża do Polski i właściwie polscy przedsiębiorcy mówią, że to już jest właściwie niezbędna dla nich siła robocza i jest problem z tym, że to są często tacy chwilowi pracownicy, więc jeżeli oni tu te mieszkania kupują, no to znaczy, że być może jakaś jest formuła już tutaj związania się z Polską i z polskim rynkiem pracy, więc to są raczej chyba pozytywne informacje. I nie powinno nas to dziwić. W przypadku płatności kartą autoryzacja transakcji za pomocą PIN-u może przejść do historii, panie redaktorze. A to dlatego, że już Mastercard testuje kartę biometryczną. Zamiast czterocyfrowego kodu karta będzie skanowała nasz odcisk palca i po problemie zakupy dokonane. No, by to wszystko działało, bo oczywiście te piny to są naszą zgryzotą. Ile bo to razy prawdę pan zapomniał pinu? Tak, i jeszcze ja do a palca której... pan nie zapomni, panie redaktorze. Tak. Która karta, który pin, a jeszcze na dodatek niektóre osoby sobie zapisują na kartach piny, to już w ogóle się robi jakaś katastrofa, więc jeżeli to się uda ułatwić, no to będzie dobrze. Natomiast boję się, żeby to się nagle nie okazało, że my będziemy naciskać palcem, a to się okaże, że coś nie działa i wtedy będzie trzeba może jakieś ratunkowe rozwiązanie stworzyć. Sceptyczny jest pan na nowinki technologiczne, panie redaktorze. Adam Grzeszak i Arkadiusz Rzekiet, dziękujemy, do usłyszenia. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co, Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece.

to takie zwyczaj. Ja będę dyrektorką. Nie będziesz, bo jest demokracja. Co jest? To jest demokracja. Co to takiego jest? To jest takie coś, że się nie rządzi. Wszystkim będę rządziła i tobą też. Nie dam się. Ucieknę. Ty lubisz rządzić, naprawdę? Lubię. Będę miła dla poddańców. A kto to jest? Poddaniec. No ale kto? Ty taka faceta. A ja będę śmiałkiem. Kim będziesz? Śmiałkiem. Nie, ja będę dyrektorem jak ty, okej? Dyrektorem? Tak, spodobało mi się. To jest fajna praca? Fajna. Dyrektory muszą mieć zły charakter. Jaki? Zły charakter. Jest trochę mam. A jeszcze sobie trochę go popsuję. Koko. Tego charaktera mojego w przyszłości. Ja będę leczyć zwierzęta, bo piesek mojej babci ma już 16 lat. A babcia jeszcze starsza. Proszę pani, ja będę leżał na kanapie. Ale jak na kanapie? Ja widziałem mojego dziadka, jak leżał na kanapie. Dziadka Jurka. Kacper! Przecież musisz jeszcze pracować. Mój dziadek to pracował, ale się strasznie zmęczył. A ty jeszcze nie będziesz zmęczony, tak? To tak działa. Nie. To lenistwo go będzie rozpierać. Kacper, a co swoją żoną, kiedy dorośniesz, wiesz, kiedy się ożenisz? Musisz mieć babkę. Będę. A kto zarobi na żonę? Na dziecko, na chomika? Jak będziesz miał? No to muszę być jego żoną chyba. No to będzie w porządku. Zwłaszcza na chomika kto zarobi. Katarzyna Stoparczyk, dzieci wiedzą lepiej, kim będziesz w przyszłości. Lekarzem nigdy nie chciałem być. Za 13 minut godzina 10. Listy od państwa. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Kamil jak zwykle przysłał zdjęcie ze Śnieżki o godzinie 9.10. 5 stopni Celsjusza. Cudowne słońce, ale też i piękne chmury. Pewnie ładne fotografie można zrobić. No a tydzień temu ja byłem właśnie w tamtych miejscach i to był ten 9 dzień maja, kiedy w nocy było minus 5, a w dzień 0, około 0 i stąd ten Barry White w głosie, który został, ale już pomalutku odchodzi. Polecam państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Polecam zestaw do głosowania na listę, poszerzony jak zwykle w piątek o godzinie 22. Hela dopisała wszystkie nowości i tam naprawdę ciekawie się to wszystko dzieje. Ja jak zwykle podglądam głosowanie na listę. Nie jest źle, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Teraz taki zestaw Hajdamaki i Andrzej Stasiuk, Stepy Akermańskie, a potem Michał Urbaniak, Czesław Niemen. Niezwykłe nagranie znalezione przez pana Michała, podarowane Piotrowi Mecowi. No i jest ono także w zestawie do głosowania na listę. Słuchaczka napisała, że oniemeniała, kiedy usłyszała to nagranie po raz pierwszy i potem spodziewała się, że na liście będzie wysoko. Jak będzie w tym tygodniu, to wszystko zależy od głosów. polskieradio.pl/trójka. Polecamy głosowanie na listę do piątku, do godziny 12, wyłącznie z naszej strony internetowej. No to proszę bardzo, teraz ten zestaw. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu. Широким степом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск, і хмари почорнілі, відбитий у Дністрі ліхтар над Акерманом. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. хочеш чути журавлів з такої далини, що не дістане сокіл. Так тихо, що почуєш неклю на стеблі, ужас лиського шурхіт у траві високій. Почув би навіть клич з литовської землі, але ніхто не кличе, степ широкий. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий. Чуємо клич Литви, летимо у неспокій. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий. Чуємо клич Литви, летимо у неспокій. Cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy: jedźmy, nikt nie woła. Stimo, jak tycho jedźmo, step szeroki czujemo, płycz Litwy, letymo niespokój. Як тихо їдьмо, степ широкий, чуємо клич Литви, летимо у неспокій.